Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 12 sierpnia. Jest 15. Przed nami serwis Trójki i Michał Przerwa. Liczba zakażeń COVID-19 w Polsce jest większa o 25% niż tydzień temu. Policja ostrzega przed nowym, śmiertelnie groźnym dopalaczem, który pojawił się w Polsce. We Włoszech wyż z nad Afryki, który spowodował rekordowe upały, przesuwa się na północ. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 223 nowych zakażeniach. To ponad 25% więcej niż tydzień temu. Tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń utrzymuje się, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i apeluje o zaszczepienie się przeciw COVID-19. Tendencja wzrostowa utrzymuje się, dlatego mój codzienny apel, abyśmy się jednak szczepili. To jest jednak podstawa, abyśmy zahamowali ten trend wzrostowy. Rosnąca liczba zakażeń świadczy o czwartej fali koronawirusa, a zabezpieczyć się przed nią możemy poprzez szczepienie i zachowanie zasad sanitarnych, podkreśla dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Szczepienia to jest jedno i to jest rzecz zdecydowanie najważniejsza, to jest numer jeden, ale numer dwa to jest zachowywanie pewnych zasad higienicznych, noszenie masek. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 18 milionów Polaków, ale to nie zapewnia odporności populacyjnej. Barbara Góra, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polscy rolnicy mogą się spodziewać szerokiego wsparcia w ramach Polskiego Ładu. Szef rządu zaznaczył, że rolnictwo jest podstawą bezpieczeństwa żywnościowego Polski i dlatego należy wyjątkowo dbać o tę gałąź gospodarki. Podczas wizyty w Brzydowie w województwie warmińsko-mazurskim premier Morawiecki podkreślił, że jednym z elementów wsparcia będzie ułatwienie rolnikom dotarcie na rynek zbytu z ich produktami. Będziemy dbali o każdego rolnika, ale przecież jak najwięcej potrzebuje wsparcia ten, któremu ciężko jest się przebić na rynek. Bardzo często zakłady przetwórstwa zostały wyprzedane w obce ręce i często ten dzisiaj lokalny monopolista korzysta z tej wartości, ale niestety za małą wartość płaci polskiemu rolnikowi. Będziemy starali się przebudowywać ten rynek, bo jest wolny rynek, ale nie chcemy lokalnych monopoli. Jednym z założeń Polskiego Ładu jest zwiększenie nakładów na rozwój polskiego rolnictwa. Groźny dopalacz pojawił się na czarnym rynku, ostrzega policja. To pinaka, której zażycie nawet niewielkiej dawki może skończyć się śmiercią, mówi podkomisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Ten narkotyk może przybierać postać mieszanki do palenia, proszku, kartoniku nasączonego substancją, bądź też likwidu do popularnych e-papierosów. Po zażyciu tej substancji mogą wystąpić m.in. halucynacje, paranoja, psychoza, agresywne zachowania, strach, również zaburzenia motoryki, objawy sercowo-naczyniowe, drgawki, a nawet utrata przytomności i śpiączka. Czujność trzeba zachować w lokalach i w dyskotekach. Sprawcy, zwłaszcza kobietom, próbują dosypać do napojów narkotyki, które powodują utratę świadomości. O każdym tego typu przypadku warto od razu zawiadomić policję. We Włoszech wyż z nad Afryki, który spowodował rekordowe upały, przesuwa się na północ kraju. Dziś w czerwonej strefie najwyższego zagrożenia dla wszystkich mieszkańców znalazło się 10 z 27 największych włoskich miast. Czerwona strefa oprócz zagrożenia oznacza postawienie w stan najwyższego pogotowia wszystkich służb miejskich. Znalazły się w niej oprócz leżących na południu Palermo i Bari, Rzym i Perugia w środkowych Włoszech, a także Bolonia i Triest na północy. Jutro w czerwonej strefie znajdą się również Florencja, Bolzano i Brescia. W Rzymie o 14 ma być dziś 37 stopni. Wczoraj w Syrakuzach na Sycylii zanotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Italii – 48,8 stopnia. Dziś synoptycy przewidują, że na południu wyspy może być 50 stopni, a na całym południu temperatura przekroczy 40. Upałom towarzyszą pożary. Wczoraj w walce z ogniem zginęły 3 osoby. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kaisai dla domu i biura. www.kaisai.com.

Trójka. Program trzeci. Fighters. Kwadrans po godzinie 15. Zaczynamy od dzisiejszych danych. zdrowia liczby wciąż rosną, dziś znaczący przyrost. 12 sierpnia i 223 nowe zakażenia w ciągu ostatnich 24 godzin. Zmarły dwie osoby. Wykonano prawie 35 milionów 200 tysięcy szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest nieco ponad 18 milionów osób. Jak napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski, dane z ostatniego miesiąca pokazują, że zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych. Zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56% wszystkich zakażeń. Osoby powyżej 60 lat, które są najszerzej zaszczepioną grupą, to jedynie niecałe 20% zakażeń. Dziś zapraszamy do Trójki. Oprócz wszystkich najważniejszych bieżących tematów, w lasach wysyp grzybów. Radzę zbierać grzyby rurkowe, tak, które od spodniej części mają rurki, czyli takie są warstwy rurek, które tworzą gąbkę. Powiemy, gdzie i co można znaleźć, no i przede wszystkim, co zbierać. W Poznaniu od dziś będą się zajadać smakołykami. Główną potrawą będzie śledź po raz pierwszy. Wcześniej była tatar, kaczka, golonka, w zeszłym roku chłodnik. Dziś rozpoczyna się po raz 15 Festiwal Dobrego Smaku. A już za chwilę coraz więcej sposobów na przekonanie nieprzekonanych. Zaszczepieni jesteśmy i nam się nic nie dzieje. Wszyscy. No, ludzie namawiamy. Namawiamy, żeby się szczepili. Są też atrakcyjne nagrody, ale o tym za chwilę. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my mind. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions. Having bad ideas. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can't see you. Baby, why'd you only call me when you're high? Arctic Monkeys. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 15. Miliony złotych dla gmin, które zaszczepią najwięcej mieszkańców, czy atrakcyjne nagrody dla wielopokoleniowych rodzin zaszczepionych przeciwko COVID-19. Coraz więcej jest sposobów, aby przekonać do szczepień tych nieprzekonanych i niezdecydowanych. Żyjemy w społeczeństwie, no i im więcej osób się zaszczepi, tym mniej się COVID będzie rozprzestrzeniał. Przyjechałam z Holandii, dlatego akurat bardzo mi pasuje, że jest jedna dawka szczepionki. Jesteśmy po prostu na urlopie, no w Holandii też bym mogła, tylko tam jakoś wolniej to idzie, jeśli chodzi o mój rocznik. My zaszczepieni jesteśmy i nam się nic nie dzieje, wszyscy. No, ludzie namawiamy, namawiamy, żeby się szczepili. Mamy mamę 92-letnią, też się zaszczepiła. Jest wszystko w porządku. Tych osób na zaszczepienie nie trzeba było namawiać, ale nadal jest sporo pracy, bo na Dolnym Śląsku zaszczepiło się do tej pory nieco ponad 50% mieszkańców. A to i tak sporo, bo w skali kraju Dolny Śląsk jest w czołówce regionów pod tym względem. Dlatego rusza kolejna rządowa kampania promująca szczepienia przeciw COVID-19. Rosnąca odporność to konkurs skierowany do samorządów. O zasadach opowiada wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa. Do rozdysponowania na gminy będzie ponad 500 000 zł. Środki te będą przekazane do gmin w zależności od wzrostu poziomu zaszczepienia mieszkańców. Wzrostu poziomu liczonego od 1 sierpnia do końca października. Zależy nam na tym, żeby ten poziom zaszczepienia cały czas się podnosił. Główna nagroda dla najlepszej gminy w powiecie w tej rywalizacji, w tym wyścigu po zdrowie, to jest 1 000 000 zł, więc rzeczywiście jest to duża motywacja dla gmin, jak sądzę, żeby te szczepienia rozwijały nam się. Jak wiadomo, od tego zależy nasze zdrowie, od tego zależy nasza przyszłość. Niektóre samorządy, nie chcąc być bierne, organizują także własne konkursy. I tak na przykład, chcąc zachęcić mieszkańców do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19, gmina wiejska Świdnica ogłosiła konkurs dla rodzin, o którym opowiada wójt gminy Teresa Mazurek. Mamy na uwadze to, że ta liczba szczepień, która w tej chwili jest wykonywana, bardzo spadła i musimy coś zrobić, bo jeżeli się zaszczepimy, to w ten sposób ta czwarta fala, jeżeli ona nawet przyjdzie, to będzie łagodniejsza. Zrobiliśmy w tym roku konkurs na dożynkowy właśnie dla najliczniejszej rodziny, która jest zaszczepiona. Oczywiście z porządnymi nagrodami rzeczowymi. Mamy nadzieję, że zgłoszą się do nas rodziny, które są zaszczepione. Warto spróbować, bo nawet jak się jedna osoba znajdzie, to i tak jest sukces. Jeżeli są nagrody, to tym bardziej, nie? Ja bez nagród się zaszczepiłam. No ale jeżeli ma to przekonać innych, to myślę, że jest to w porządku. No trzeba próbować. I też namawiamy, żeby się szczepili. Wojewoda Jarosław Obremski nadal apeluje nie tylko do mieszkańców Dolnego Śląska o to, aby się zaszczepili. Szacunki takie światowe są, że 1000 osób ekstra zaszczepionych to jest uratowanie 3 żyć ludzkich więcej. Więc też namawiam tych, którzy są przekonani, żeby w sposób łagodny, logiczny próbowali dotrzeć do tych, którzy mają wątpliwości. Pytanie, czy czwarta fala już jest, czy jeszcze nie? No, przypomnę, dziś znaczący przyrost tych zakażeń. Wczoraj 198, dziś 223 nowe zakażenia. Proszę samemu wyciągnąć wnioski. Im więcej, proszę Państwa, nas będzie zaszczepionych, tym ta czwarta fala, nawet jeśli jeszcze jej nie ma i nawet jeśli będzie, to tym bardziej będzie płaska.

15:32. Ładny dzień mamy za oknami. Wieczorem zachmurzenie mało i umiarkowane, tylko na północy, na północnym wschodzie konkretnie. Tam okresami może być duże i tam miejscami możliwy przelotny deszcz, a na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura od 21 stopni na północy i Podhalu, około 24 w centrum, do 26 zobaczymy na termometrach na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porwisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Dziś kierunek popularny zwłaszcza zimą, ale i latem może być atrakcyjny. Andora. Osoby, które planują pobyt w Andorze obejmujący 3 lub więcej nocy, zobowiązane są do wykonania testu PCR lub TMA na maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem do Andory. Nie dotyczy to dzieci poniżej 6 roku życia, podróżujących z Francji, Hiszpanii i Portugalii. Podróżujących z krajów uważanych za zielone strefy, to jest krajów, w których na 100 tysięcy mieszkańców tygodniowo wykonuje się ponad 5 tysięcy testów, lub w których mniej niż 9% ogólnej liczby testów jest pozytywnych. Podróżujący do Andory z Brazylii, RPA lub Indii zobowiązani są do odbycia bezwzględnej 14-dniowej kwarantanny oraz przedstawienia negatywnego wyniku testu na jej koniec. Na przejściu granicznym pomiędzy Hiszpanią a Andorą nie obowiązują kontrole. Wszelkie użyteczne linki publikujemy na stronie internetowej Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. Trójka. Program trzeci. Future Proof i Nothing But Thieves. Zapraszamy do trójki. 18 minut dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji medialnej dla nadawców z udziałem kapitału zagranicznego. Zrobiło się wokół tego tematu sporo zamieszania. Wyjaśnijmy więc, o co w tym wszystkim chodzi. Po zmianach koncesję będzie można przyznać jedynie takim podmiotom, których siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i które są niezależne od osób, instytucji i firm spoza tego obszaru. Już po głosowaniach poseł PiS Marek Suski powiedział dziennikarzom, że w Senacie PiS chce jeszcze zgłosić poprawkę wyłączającą z nowych rozwiązań stacje nadające drogą satelitarną. Generalnie chodzi o to, że ci nadawcy, którzy mają koncesję i nadają przez satelitę, nie będą musieli spełnić warunku 49% kapitału z krajowego i większości z europejskiego rynku mediów. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka uważa, że senacka większość nie będzie chciała przyjąć poprawki autorstwa PiS. Do kosza, no po prostu to jest niekonstytucyjna, niezgodna z umowami międzynarodowymi ustawa, która ma na celu kneblować wolne media. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreślił, że przyjęte przez Sejm przepisy są znane także z regulacji w innych krajach. My wprowadzamy zasady, które są podobne w innych krajach Unii Europejskiej. Mamy prawo do tego, aby uregulować kwestie kapitałowe w sposób taki, jaki polski parlament uznaje za zasadne. Wcześniej podczas debaty nad projektem poseł Marek Suski mówił, że nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ma jedynie doprecyzować przepisy, aby nie można było obchodzić obowiązujących już ograniczeń. W polskim prawie, ustawie o radiofonii i telewizji, obowiązuje przepis dopuszczający udział w przedsięwzięciach medialnych 40-10% kapitału spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje tylko doprecyzowanie tych przepisów. W większości krajów demokratycznych na świecie rynek medialny jest rynkiem regulowanym. Przepisy w tej materii są jeszcze bardziej surowe niż te, które obowiązują w Polsce. Jeszcze przed głosowaniem rzecznik rządu Piotr Miller przekonywał, że ustawa medialna nie stanowi ataku na wolność mediów w naszym kraju. My regulujemy przepisy dokładnie w taki sam sposób, jak funkcjonują chociażby w Austrii. To są realia, które obowiązują w innych państwach Unii Europejskiej, we Francji podobnie. Jeżeli się wprowadza obowiązki kapitałowe, regulacyjne, one zawsze działają na przyszłość. Dziś rano na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia posłanka PiS Joanna Lichocka powiedziała, że uszczegółowienie obowiązujących przepisów nie powinno budzić tak dużych emocji. Tej nowelizacji ustawy chodziło nie o konkretnego nadawcę. Chodziło o uszczelnienie tego przepisu, który dotyczy nadawców z bardzo różnych rejonów świata, którzy mogliby chcieć wejść na polski rynek medialny. W związku z tym to uszczelnienie obowiązującego prawa nie powinno też budzić takich wielkich emocji, ponieważ nie jest to nic nowego w polskim ustawodawstwie. Ten zapis obowiązuje od 2004 roku. My tylko domknęliśmy furtkę, przez którą można go było omijać. Joanna Lichocka dodała, że aby zrobić ukłon w stronę działających w Polsce telewizji, senatorowie PiS zgłoszą poprawkę wyłączającą z ograniczeń nadawców satelitarnych. Byłoby to poluzowanie obowiązującego prawa dotyczące nadawców satelitarnych, którzy będą mogli dysponować koncesją satelitarną. Wtedy ta poprawka, gdyby przeszła, oznaczałoby, że te 49% nie obowiązuje. To ma być pewien ukłon wobec istniejących w Polsce telewizji. Za nowelizacją ustawy medialnej głosowało 228 posłów, 216 głosowało przeciw. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. dzień patrzą na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty, czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram 9 razy, umieram patrząc w okno na korytarzu. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 10 minut godzina 16. Jeśli byli Państwo ostatnio w dużym sklepie, galerii handlowej, no to na pewno rzuciły się Państwu w oczy te wielkie, kolorowe napisy mówiące obniżka, wyprzedaż, najniższe ceny. Pani Agata Bałdyga ze mną, doradca stylu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To już tradycja właściwie, letnie wyprzedaże. Nic nowego niby, prawda? Dokładnie, z jednej strony nic nowego, a z drugiej strony zawsze łapiemy się na te same triki i często niestety dokonujemy nieprzemyślanych zakupów. A dlaczego się łapiemy na te same triki, znane sztuczki? Bo nie jesteśmy przygotowani do wyprzedaży, nie jesteśmy przygotowani do zakupów i nie mamy planu działania, bo taki plan działania może nas uchronić właśnie przed tymi kompulsywnymi, emocjonalnymi zakupami i tym takim przekonaniem, że faktycznie dokonujemy coś, co jest dla nas korzystne, coś kupujemy, co jest w dobrej cenie. Tak naprawdę zakupami odzieży można tak podobnie sobie poradzić, jak chociażby z zakupami w sklepie spożywczym. Wystarczy. Przyznam się, że w życiu bym nie wpadł na to, że trzeba mieć plan na zakupy. No właśnie, to nie jest takie oczywiste, a może pomóc i zdecydowanie możemy z takich zakupów wyjść wtedy, dzięki tej liście, zadowoleni i z takim przekonaniem, że faktycznie kupiliśmy to, co jest nam potrzebne i to, co jest świetnym uzupełnieniem naszej szafy. No dobrze, to jak się taki plan robi? Taki plan robi się. Otwieramy szafę i robimy remanent. To mam, tu spodnie mam, koszulki mam, koszule, wszystko mam, właściwie nic mi nie potrzeba, a potem idę do sklepu i o, jakie fajne! Dokładnie jest tak, jak pan mówi. Powinniśmy zacząć od otworzenia szafy i zrobienia takiego remanentu, sprawdzenia, jakie elementy w tej szafie są, jakie być może nam się po prostu zużyły albo zużyją się niedługo. Sprawdzamy, czego nam brakuje na przykład w konkretnych stylizacjach, że mamy fajną białą koszulę, dżinsy, ale brakuje nam do tego butów czy skórzanego paska, które byłyby idealnym uzupełnieniem całej stylizacji. Czasami oczywiście możemy ulec pokusie, tak samo jest chociażby, jak już mówiłam, przy zakupach spożywczych, że idziemy z listą, a kupujemy sobie słodkiego batonika, ale jednak ta lista pozwala nam, pomaga nam trzymać się w ryzach tych zakupowych i wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Oprócz tej listy, takim elementem, który też nam pomaga podjąć dobre decyzje, jest zadanie sobie pytania przed samym zakupem. czy faktycznie jest to nam potrzebne, czy mam to z czym nosić, czy to przypadkiem nie jest znowu kwestia chwili. Jeżeli nie potrafimy sobie na takie pytanie odpowiedzieć przed kasą, przed płaceniem, to warto też dopytać się o możliwość zwrotów. Niby te zwroty wszędzie są możliwe, natomiast w okresie wyprzedaży czasami zasady się zmieniają. Więc nawet jak nie jesteśmy pewni, czy ta rzecz, którą kupujemy, ona faktycznie będzie do nas pasowała i do tych rzeczy, które już mamy w szafie, to ta możliwość zwrotu zawsze jest taką furtką, takim planem B, że jeżeli przyjdziemy do domu... Dokładnie i na spokojnie sobie to wszystko ze sobą przemierzymy też w innym świetle. Wiadomo, te światła sklepowe też bardziej służą markom odzieżowym niż nam. Jeżeli w domu stwierdzimy, że to jednak jest nie to i wiemy, że ten zwrot jest możliwy, to zawsze możemy z niego skorzystać i do tego zachęcam. Zachęcam też do wyprzedaży nie tylko w sklepach takich stacjonarnych, ale też online'owo, bo wtedy możemy to zrobić faktycznie według listy. Łatwiej jest nam w internecie czasami kupić to, co faktycznie potrzebujemy, bo nie oglądamy dookoła tego wszystkiego, co jest wywieszone na wieszakach, na manekinach. No i nie mamy ciśnienia, że nam się śpieszy. Dokładnie, chociaż są czasami chwyty marketingowe, że ta wyprzedaż trwa jeszcze przez godzinę albo przez pół godziny i wtedy trochę jesteśmy przyparci do muru, ale zdecydowanie łatwiej jest w tym internecie uniknąć takich nad wyraz dużym zakupom. Co jeszcze ważne, jeżeli chcemy skorzystać z wyprzedaży, to fajnie jest pomyśleć, że to jest idealny moment na kupienie rzeczy, które są bardzo dobrej jakości, które są dobrze odszyte, które są wykonane z naturalnych tkanin, takich jak wełna, jedwab czy naturalne skóry, bo w okresach wyprzedażowych te ponadczasowe klasyki są czasami przecenione nawet do 70%. A to zawsze tak jest, że wyprzedaż równa się obniżona cena? Też trzeba to sprawdzać. A no właśnie. Jeżeli wcześniej gromadzimy sobie chociażby na jakiejś takiej liście, chociażby we własnym laptopie linki do poszczególnych produktów, możemy sobie zrobić zdjęcia, zapisać cenę wyjściową, to w okresie wyprzedaży możemy te ceny porównać, bo no niestety nie wszyscy sprzedawcy, nie wszystkie marki są wobec nas uczciwe i czasami te ceny wyglądają tak samo. Warto też sprawdzać na wartość przeceny, bo czasami rzeczy są przecenione tylko 10% i my czasami na to do końca nie patrzymy, bo widzimy, że jest czerwona metka albo coś jest przekreślonego i nam się wydaje, że to już jest super. Tak. Czasami jest też tak, że tylko 20% wszystkich dostępnych towarów w sklepie jest przecenionych, a reszta jest w regularnej cenie i też się na to łapiemy. Pani więc Agato, postaram sobie to wszystko wziąć do serca. Myślę, że nasi słuchacze podobnie. Proszę się nie martwić. Jest jeszcze zawsze ta półka ostatniej szansy, to ta przed kasą. Bardzo dziękuję. Agata Bałdyga, dziękuję. Projektantka mody, doradca stylu, była naszym gościem. Go ahead and rock your eyes.